राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 13 नवंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। संपूर्ण सृष्टि परमात्मा में है, जड़ और चेतन, तो फिर दोष का आविर्भाव कहाँ से होता है? परमात्मा में है ये सुनी हुई बात है, सुनी हुई बात से लाभ नहीं होता उतना जितना अनुभव से लाभ होता। परमात्मा में है ये बात यो हम आस्तिक भाव से मानते हैं, अनुभव होता है क्या? अनुभव का अर्थ ये हुआ कि मैं साक्षात परमात्मा में ही हूँ, परमात्मा हमारा अभेद है, अभिन्नता है, ऐसा अनुभव होता है क्या? ये सुनी हुई बात से अभिमान हो सकता है और बोध नहीं हो सकता। बोध कैसे हो? बोध ऐसे हो कि सब संसार परमात्मा में ही है, तो परमात्मा में ही है तो परमात्मा में है, जैसे कोई एक बर्तन में पानी हो जो है क्या, जैसे घड़े में गेहूं उबाल दे, तो इस तरह से परमात्मा है क्या, ये बताओ। तो कैसे है बताओ? सब संसार परमात्मा में है तो कैसे है बताओ? आप हमें धारणा बताओ कैसे है? परमात्मा ही संसार है, परमात्मा ही संसार है, ऐसे है ना? परमात्मा में संसार है का मतलब परमात्मा ही संसार है, संसार परमात्मा ही है। तो संसार के साथ आपकी अभिन्नता है, भिन्नता है, अभिन्नता। अब संसार सार अभिन्नता है तो परमात्मा की से भिन्नता हुई कि अभिन्नता हुई? अभिन्नता। तो अभिन्नता का अनुभव होता है क्या? ये परमात्मा ही है, ये आजमान भी परमात्मा ही साक्षात, ऐसा अनुभव होता है क्या? ये तो पूछना, ये अनुभव बोध कैसे हो? नहीं कैसे नहीं, पहले प्रश्न का तो उत्तर करो, ये तो कैसे दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि जब परमात्मा ही है तो फिर दूसरी बात आई कैसे है, क्या प्रश्न था? सब परमात्मा ही है, परमात्मा में ही है सभी, संग क्या है? दोषों का आविर्भाव कैसे होगा? दोषों का आविर्भाव कैसे होता है? आविर्भाव कैसे हो तो आविर्भाव हुआ ही नहीं। आविर्भाव मानते हो ये तो बोध नहीं है, ये तो मान्यता है। आविर्भाव वही गए जो परमात्मा में ही है तो आविर्भाव कैसे हुए, अंतर्भाव कैसे हुए? प्रकट होना और अंतर ध्यान होना दो हो ना, तो दूसरे आविर्भाव कैसे हुए? परमात्मा ही है, परमात्मा ही, परमात्मा ही है, जैसे जल बर्फ में जल ही है तो जल का आविर्भाव कैसे हुआ? अब जाए क्या हुआ, आविर्भाव क्या हुआ? बर्फ का आविर्भाव कैसे हुआ, आविर्भाव क्या हुआ? बर्फ दिखने लग गए पानी की जगह, बर्फ दी तो आविर्भाव क्या हुआ? बर्फ में पानी ही पानी है ये मान लिया, तो बर्फ में पानी है तो पानी का आविर्भाव कैसे हुआ, कैसे हो? ये प्रश्न नहीं पैदा होता, ये प्रश्न नहीं पैदा होता, यही तो बात है। प्रश्न पैदा होता है यार, क्या अनुभव नहीं सुनी हुई बात है? प्रश्न पैदा होता है इसका अर्थ क्या? सुनी हुई सीखी हुई बात है, तो सुनी हुई सीखी हुई उसको लाभ नहीं होता। भोजन की बात सुनने से तृप्ति हो जाती है क्या? प्यासे मरता हुआ जल की बात सुनने से तृप्ति हो जाएगी, चश्मट जाएगी? दोष है ही नहीं, दोष है ही नहीं, दोष है ही नहीं, है दोष, दोष आवे कहां से आवे दोष? अपने व्याकरण पढ़े हुए यहाँ देखते रहे, व्याकरण पढ़े बताओ मेरे को, व्याकरण में घी संज्ञा होती है, नदी संज्ञा होती है, नदी संज्ञा है तो नदी संज्ञा होगी, नदी में पानी मिलेगा, बहुत श्रेष्ठ शब्द है उसमें नदी संज्ञा होगी, गौरी शब्द है उसमें नदी संज्ञा होगी, नदी दीर्घ ईयर ऊपर जो स्त्रीलिंग होता है उसमें नदी संज्ञा होती है, तो नदी संज्ञा होगी पानी मिल जाएगा, व्याकरण कह दो पड़ेगा नदी संज्ञा है, नदी संकर्ष की है, तो ई और ऊ स्त्रीलिंग में ई और ऊ दीर्घ होता है उसमें नदी संज्ञा होती है, और जो लघु ई और ऊ लघु घी संज्ञा होती है, और जोर से पड़ जाएगी घी संज्ञा से जोर से पड़ जाएगी, हरी शब्द की घी संज्ञा है, भालू शब्द की घी संज्ञा है, हरी शब्द लघु के अंत है ना, और भालू शब्द लघु का अंत है, इसकी होती है या घी संज्ञा शेषो घेसा की, उस तरह क्यों नदी, नदी संज्ञा होती है पानी मिलेगा, नदी नदी कह रहे नदी संज्ञा, नदी संज्ञा, नदी संज्ञा, व्याकरण पड़े हुए को थोड़ा व्याकरण जान, नदी संज्ञा घी संज्ञा जानते ही है, थोड़ा भी पढ़ाई थी तो याद ही है, तो नदी संज्ञा से पानी मिलेगा क्या, घी संज्ञा रोड चुड़ जाएगी, घी कैसा शेष घेस की असखी सखी शब्द अखी सखी शब्दों की कारा तरस परमात्मा है और सभी परमात्मा के हैं और सभी परमात्मा है, चार बात हुई ना, क्या संदेह, चार बात हुई, ये चारू साधन है परंतु सभी परमात्मा ही है, ये आखिरी है, वासुदेव सर्वमिति महात्मा से दूर लगा, सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा महात्मा दूर लगा है, मानो तत्व ज्ञान ही मिल जाएगा, कर्मयोगी मिल जाएगा, भक्त मिल जाएगा, पर सब परमात्मा ऐसा दुर्लभ है महात्मा, ये गीता लिखी जब मेरे को याद नहीं था इतना, आप जानते समझ गीता जानते हैं, गीता लिखने के बाद ज्ञान हुआ है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ, तो महात्मा दुर्लभ है, और कहीं तो जीवन मुक्ति के लिए दुर्लभ नहीं बताया, भक्ति के लिए दुर्लभ नहीं बताया, योगी के लिए दुर्लभ बताया, ध्यान योगी के चार चार खास साधन है, कर्मयोग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, ध्यान प्रसिद्ध किए आत्मात्मात्मना अन्य सांख्य कर्मयोग पड़े अन्य तुम्हें चारों तर जाते मर्द में चारों में किसी महात्मा को दुर्लभ बताया, बताया भगवान ने वासुदेव और सर्वमति सब महात्मा सब दुर्लभ है, क्या भेद होता है, ज्ञानियों के आपस में मत भेद है, भक्तों के आपस में मत भेद है, भक्तों के ज्ञानियों आपस में मत भेद है, योगियों का आपस मत भेद है, वासुदेव का मत भेद कैसे रहेगा, तो मेरे मत रहेगा ही नहीं, बहुत विचित्र बात है और बहुत सरल बात है, सब इस बात को प्राप्त कर सकते हैं, अभी प्राप्त कर सकते हैं, अभी इतनी सरल है, इतनी सुगम, इतनी बढ़िया है, केवल इसको मैं प्राप्त करूं ये इच्छा भीतर चाहिए, जैसे जल बहता है प्यास से, भूख से भोजन बहता है, ऐसे इसी जिज्ञासा से ये बात बहती है, केवल जिज्ञासा और कुछ जरूरत नहीं, आप किस धर्म के हैं, किस संप्रदाय के हैं, किस समुदाय के हैं, किस देश के हैं, किस वेश में है, कोई अर्जुन कोई बात नहीं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वेश है, शूद्र है, अंतज है, हरिजन है, क्या है, कोई जरूरत नहीं, किसी कोई जरूरत नहीं, केवल ये बात मैं जानू, क्या जानू, कैसे है ये, कैसे क्या है ये, प्राप्ति सबको, भाई अंतकरण शुद्ध नहीं है, अंतकरण अशुद्ध है, अंतकरण तो है शुद्ध, अशुद्ध मत क्या मतलब हुआ, कारण का जहां संबंध है वहां कर्ण शुद्ध चाहिए, जहां कर्ण का संबंध नहीं है वहां शुद्ध और अशुद्ध क्या फर्क, टट्टी शुद्ध है, सटी अशुद्ध है, अगर टूटी अशुद्ध तो संबंध हो शुद्ध शुद्ध है, अगर टूटी फल टटे चले गए, अशुद्ध और अशुद्ध हो, गिरी और सूखी हो, अच्छी और मंदी हो, बढ़िया और घटिया हो, क्या मतलब टट्टी है तो ऐसा बढ़िया है घटिया है, ये बात कहने में संकोच होता है। लोग निंदा समझेंगे, निंदा की दृष्टि से नहीं, वास्तविक दृष्टि से बैठा जाए तो कहना बढ़िया नहीं है, परंतु फर्क क्या है, फर्क क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र फर्क क्या है, जो पांच भौतिक शरीर है क्षितिज पावक समीरा और एक धातु है, और भीतर में मवेवांशो जीव लोग जीव भूत एक धातु है, अब विश्व लेकर खाना पीना एक सा कर रहे हैं, कुत्ता गजा कर जीव बन लिया है, अभी नहीं तो बन ली सफाई डबो दी है सफाई, अन्नी तो भिन्नता कर ली, ये भिन्नता और अभिन्नता दोनों ही महान पतन करने वाली, वास्तव में भिन्नता है वो बात नहीं, सही सही एक है, आत्मा एक है, ये अनुभव की बात है, ये सीखी हुई, ये सीखी हुई बात है कि सब खाओ पियो रोटी मीठी समझ करो, ये थोड़ी हुई सीखी हुई बात है, महानंद करने वाली अनुभव में सब परमात्मा तत्व है, कोई भेद हो गई नहीं, अरे ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग का भेद नहीं होगा, ऋषियों का भेद कैसे होगा, बड़ी बड़ी ऊंची अवस्था में ज्ञान योग भक्ति योग भेद रहता है, गीता की ये बहुत विलक्षणता है, कई कैसी विलक्षणता गीता जी की है कि जैसी हरेक शास्त्र में नहीं मिलती, भागवत में है सही, ऋषियों का ग्रंथ है वेद व्यास जी है, छिड़ी जिसमें पूछा था कि कई तो शंकराचार्य है रामानुचार्य वल्लभाचार्य है, आप किस सिद्धांत के अनुयायी हो, किसको मानते हो, आपका आचार्य कौन है, वेद व्यास जी सब हम बट की वृक्ष में ऐसे ऐसे ऊंच और चल रहे थे, ऊंचे चल के वो देवी दी से जहाँ है वहां से जंगल में जा रहे थे, उस समय मैंने पूछा ये याद है, दिन याद होने से शाम ही याद है, लोग आप किस धर्म है कहा वेद व्यास जी, आपका आदर्श आत्मा कौन है, आदर्श आचार्य वेद व्यास जी महाराज, तो वेद व्यास जी महाराज वाणी मिलेगी चीज है, शंकराचार्य नहीं मिलेगी, वल्लभाचार्य रामाचार्य नहीं मिलेगी, ये मैं निंदा नहीं करता, निंदा नहीं समझे, शंकराचार्य महाराज रामाचार्य वल्लभाचार्य बहुत ऊंचे महापुरुष थे, और उनके कहने अनुसार चले उसका कल्याण में कोई संदेह नहीं मानता हूं, उनके अनुसार चले उनका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति जो प्रेम हो जाएगा, परंतु गीता गीता भी रहे तो अनुभव और चीज हुआ है, सीखी हुई बात और होती है, सीखी हुई बात वो नहीं सीखा उनमें विशेषता आ जाएगी, गेहेशु पंडिता केचित केचित मूर्खेशु पंडिता सभायाम पंडिता केचित केचित पंडित पंडिता, घर में तो पंडित हो, एक पूछे गड़े उसको पूछ घर वाले सब काम करे तो घर में पंडित है, और ये बूढ़ बूढ़ सुना में एक पंडित रहा वैसा गांव भर में चिट्ठी पढ़ाने को नहीं थी, यह अमुक जाने वाला है और चिट्ठी बात बताने वाला है, वो गांव में पंडित है, गेहेशु पंडिता केचित मूर्खेशु पंडिता और सभाया हम पंडिता केचित केचित सभा में पंडित बात बताए सभा सुना दे एक थोड़े होते हैं, और केचित पंडित पंडिता ज्ञानाग्री देखो तमाह पंडितम बुधा तम पंडितम बुधा प्राप्त उसको पंडित पंडित कहते हैं, पंडित में पंडित है, तो ऐसे पंडितों में पंडित होते हैं वो पंडित होते वो अनुभव होते हैं, पंडा नाम है सत अशेत विवेक बुद्धि का नाम पंडा शासन जता से तारकारी भीत उसे होता है पंडित सब बनता है, गोपाल है क्या गोपाल गोपाल कौन गया गोपाल भी पढ़ा हुआ है, याद नहीं रखता, इन्हें पढ़ा तो याद नहीं करते, अब बोल इनको कोई काम नहीं देते, याद नहीं करते। तो समझ विचार कर यही तो जिसे प्रति होता पंडित बनता, पंडा का पंडित बनता है पंडित, तो पंडित असल वो है जो ठीक है, पंडित समदर्शी है, विद्या विनय संपन्न है, ब्राह्मण है, गवि हस्तिनी सुनिकी वो सपा के सर पंडित समदर्शी ना, आज पंडित समवर्ति ना, समदर्शी जो है समवर्ति जमराज का नाम है, समवर्ति परेतराट कालो यमराज, यम है काल है जमराज है, उसका नाम है समवर्ति, समवर्ति जमराज है खास, समवर्ति परेतराट जमराज का नाम है समवर्ति, आज की समवर्ति है जो क्या करें बोलो, तो परमात्मा सबका है, अब उसमें सभी परमात्मा है, ये महात्मा शुद्ध दुर्लभ, ज्ञानियों में ऐसा महात्मा दुर्लभ है, जो सब उस परमात्मा की साक्षात परमात्मा, एक मिट्टी डाली साक्षात परमात्मा सच्चिदानंद परमात्मा है, ये परमात्मा सच्चिदानंद आनंद का परमात्मा साक्षात परमात्मा, बस इसे आगे बड़ी अध्यय बस पूर्ण हो गया, तो वो समहात्मा शुद्ध एक भक्ति ऐसा ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशेष ज्ञानियों अत्यर्थ माहौ सच प्रिय अत्यंत प्यारा है, मैं उनको प्यारा हूँ, मेरे को प्यारा है, बहु नाम जन्म नाम अंते मानो अंत अगर जन्म नहीं होगा बहुत जन्म का अंत हो गया, वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान, जिसके ज्ञान ऐसा है कि सब सच्चिदानंद के परमात्मा ही परमात्मा ज्ञानवान, वासुदेव समिति ज्ञानवान माम तपज्य थे मेरे शर्म होता सब परमात्मा ही परमात्मा है, नारायण नारायण नारायण नारायण, तो ये अनुभव होना चाहिए, केवल कहने से सीखने से काम नहीं होता, पर धन की बात किया घर की भूख न जाए, घर की भूख जल जाए जो धन हाथे आए, धन हाथा था तो भूख मिटती है, भोजन बढ़िया बड़ी बातें करो भूख मिटेगी, रसगुल्ला अच्छा है गरीब कहने का अमृत ही अच्छी होती है, तो गुलाब जामुन बढ़िया होता है, दिन भर करता रहो मिले सुखच नहीं खा पानी पी ले तो कैसे तो शास्त्रों की बातें हैं अच्छी बात है, भोजन बात भी अच्छी लगे, प्यासा मरते हो ठंडी हवा भी अच्छी लगे, मैं प्यार तो नहीं मिटा है, उस वास्ते सब परमात्मा ही है, क्योंकि दूसरी चीज आवे कहां से, अरे क्या आवे जो परमात्मा ही कहा मतलब परतरम नान्यत किंचन से जन दे, मेरे सिवा संसार में कुछ है ही नहीं, तो दूसरी चीज कहां से आवे, अरे क्या आवे बताओ, वही सर्वविधम प्रभु तुम सूत्री मणिगणा आई हो, सूत क्या है मणिया, सूत का ही धागा, सूत के गठन ये मणिया है, सूत की सोई है ही नहीं कुछ भी, मणिया जो सब संसार केवल सूत का भगवान का स्वरूप, भगवान बड़े हुए उस भगवान ही है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मई पश्यति तस्या न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति सर्वभूतस्वात्मा सर्वभूतानि चात्मनि एकस्ते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनं कर्मण्य कर्मी है वशी धकर्म से कर्मी है सब बुद्धिमान कर्मयोग का कर्मण्य कर्मी है ये सर्वभूत स्वात्मा ने ज्ञान योग का यो पास भक्ति योग का खास कहने बढ़िया चीज है एकदम सब परमात्मा है सब जगह ईश्वर रूप है भला बुरो नहीं पोल ये भला बुरा दृष्टि है ना ये बंधन करने वाली है व्यवहार में भला बुरा काम की चीज है और परमात्मा में बाधक है सब जगह ईश्वर रूप है भला बुरा नहीं कोई अब सोने का गहना जो कमर में माना भी सोने का गहना कमजोर होता है गले में पहनने में सोने का गला होता है, कान में पहनने में सोने का गला होता है, नाक में लगने में सोने का गला होता है, सिर पर भी मुंह सोने का होता है। अब तो मुंह तो कर्म कमर में बांध ले, कमर रहता है उग्र बांध ले, तत्व से सोना है। उपयोग अलग अलग है, मोल अलग है, तोल अलग है, आकृति अलग है, उपयोग अलग अलग है, सब तोल अलग अलग है, मूल्य अलग अलग है, आकार अलग अलग है, उपयोग अलग अलग है, तत्व सोना है। ऐसे उपयोग संसार में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उपयोग अलग अलग है, स्त्री पुरुष का अलग अलग उपयोग है। अब सबका अधिकार सब कहीं, तो पुरुष ही भी थोड़ा जन्मना चाहिए, जैसे स्त्री सुगम सोती है मुन पुरुष को भी सुनना चाहिए, समान अधिकार है। 250 रूपये आदमी होने से पैदा मूर्खता भरी हुई बात है, कोई क्या बताओ, उसी को श्रेष्ठ मानते सब श्रेष्ठ होकर गति हो गई। परमात्मा तत्व सोना तत्व से एक है, चाहे पैर में पैर ना कर सोना हो, मैं सोना सोना ही है, सिर मुकुट पर हो तो मुकुट वाला पैरों में पैर वाला मुकुट में थोड़ा ही होगा, मैं सोने में फर्क होगा। एक लोहा पूजा में रखते एक घर बधिक भरो, एक तो पूजा में सोना है लोहा है, एक जो रोजाना बकरा काटने में सोना है बधिक ओ लोहा है, तो कंचन दोनों को कंचन सोना बना लेगा, पास के पास का अंतर नहीं, ऐसे भगवान के अंतर नहीं है, परंतु व्यवहार में अंतर नहीं है। एक संत पूजा होती है, एक से बकरा काटा जाता है, तो ऐसे समझे परमात्मा है, परमात्मा ही है। इस बात नरेश भिक्षु मद भाव पुंसो भाग ये तो चिरा स्वर्धा तिरस्कारा साहंकारा वियंती। भागवत में इसका उपाय बताया है, आप में किसी की हिम्मत हो तो उपाय काम में ले, देखो सब वासुदेव है, इसको उपाय काम में बताया है कि नरेश भिक्षु मद भाव, मनुष्य मनुष्य में सब में होते कहना क्या है, मनुष्य मात्र में मत भाव भगवान है, ये भगवान है, यू पुरुषो भाव ये तो सी बात, सब मनुष्य परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा, तो अहंकार से तभी दंड सह जाएगी। पर कब अनवे दंडवत भोगऊ आश्वचांडाल गोखर विसर्जय स्वयं मान स्वयं विषम भीड़ दे प्रणवे दंडवत भूमा वाष्व चांडाल गोगरम अश्व अश्व गुदा कुत्ता और चांडाल और गो और गधा क्या बताया, स्व चांडाल गो खरम इनको दंडवत करे, लंबा पड़कर पशु को दंडवत करे, गधे को भी दंडवत करे, कुत्ते को भी दंडवत करे, ब्राह्मण को भी दंडवत करे, चंबार को चंडाल को मैत्र को भी दंडवत करे, लंबा पड़कर दंडवत करे, ऐसे कर लो। ये इस तत्व का अनुभव करने का उपाय है, इस तत्व का उपाय बताया गया, अनुभव करना हो तो ऐसे करो। विसर्जय स्वयं आता दूसरे को दिल ही उड़ाते हैं, कोई हंसी उड़ाते हैं, आदमी हंसेंगे तो इसकी बात परमात करो, और वीडियो लेंगे शरीर में लज्जा शर्म आती है, शर्म मत करो। विसर्जय स्वयं आनंद स्वाम दिशम दृष्टि, लोग क्या कहेंगे क्या देखेंगे ये भी छोड़ो, और शर्म भी छोड़ो, अरे हंसी उड़ेगी उसे छोड़ो, साफ छोड़ा। विसर्जय स्वयं स्वान दृषम अंत दे की शरीर लज्जा वो छोड़ो, दंडवेद प्रमद बहुत पृथ्वी को दंड की तरह नमोदा करो, आश्व चांडाल गोखरम, तो वास्तव में अनुभव हो जाएगा आदर से बड़े प्रेम से, कोई कुछ भी कहो कैसे करो, अगर अनुभव करना हो तो करके देखो। भागवत में लिखा है, अब सीधी सीधी बात है, नहीं कोई हंसे तो अच्छी बात, कोई अच्छा माने तो अच्छी बात, बुरा माने तो अच्छी बात, बुरा किसी करना नहीं, सभी सेवा सभी करनी है। जब अंडाल को गधे को कुत्ते को ही नमस्कार करेगा तो किसी का बुरा करेगा, वो दंडवत नमस्कार करे किसी का बुरा करेगा क्या, लोग बने हंसो तुम्हारा, तो इस तत्व का अनुभव हो जाएगा। उपाय बताया भागवत वो कुछ करना है, बातें सुननी, बातें याद करनी, ये बात है सर। अब वो कैसे वहां बस बताया, ऐसे मुझे बताया सर प्राप्ति को उपाय करके देख लो आप, 12 महीना 6 महीना 12 महीना करके देखो तो नहीं कैसा होता। साक्षात भगवान है, गदा दी का साक्षात भगवान है। एक नाथ जी महाराज के यहाँ एक साधु थे, तो वो दंडवत करते थे, वो इस साधु शुरू कर दिया दंडवत करते सबको ही। तो एक गदा मरा पड़ा था, दंडवत करते दंडवत करी, गदा उठ भाग गया, जी गया एकदम। साक्षात भगवान है, दंडवत करी। एक नाथ जी ने सुना वो दर्द फटकाएगा, सिद्धि करता है, सिद्धियां के लिए चीज है ये, निकल यहां से, मत आना हमारे पास कभी, निकलो यहां से, निकाल दिया मैंने, कहीं नहीं मेरे पास। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण प्रम दंडवत भूमौ आश्वचांडाल गोखलम, स्वचांडाल गोखलम नरेश विष्णु मदभावम पुरुषो। केवल मनुष्य मनुष्य में मदभाव हो जाए तो तिरस्कार अहंकार अभिमान अभिमान से छूट जाएगा। फिर भी नरेश विष्णु मन भाव पुरुषो भाव है तो सिद्ध मनुष्य मात्र भगवान है। साथ में भावना करो क्यों, एक भी मनुष्य बिना भावना न चला जाए, सामान्य दृष्टि आते ही भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, तो स्पर्धा ये समझिए, स्पर्धा असुविधा निर्दोष दृष्टि मिल जाएगी, स्पर्धा स्पर्धा तिरस्कार और अहंकार अहंकार मिल जाएगा, शुभकांक्षी बता है कोई कर ले नारायण नारायण गोविंद गोपाल की जय हो।